Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 maja, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Po śmierci 8-letniego Kamila premier chce zaostrzenia przepisów kodeksu karnego. To, jak Polska pomaga Ukrainie, powinno być inspiracją dla innych, mówił w Brukseli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Debata na temat importu ukraińskiego zboża odbyła się w Parlamencie Europejskim. Śledczy zmienią zarzut dla ojczyma skatowanego 8-letniego Kamila z Częstochowy. Dostali wyniki sekcji zwłok chłopca, mówi zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Istnieje według biegłych bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między spowodowanymi obrażeniami ciała, czyli poparzeniami, a zgonem pokrzywdzonego. Ustalenia i wnioski posekcyjne jednoznacznie tutaj pozwalają na zmianę zarzutów ojczymowi dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Wobec matki dziecka rozważane jest uzupełnienie zarzutów o pomocnictwo do zabójstwa. Premier Mateusz Morawiecki polecił Ministerstwu Sprawiedliwości pilne zajęcie się zaostrzeniem przepisów mówiących o znęcaniu się nad ludźmi, w szczególności nad dziećmi. Trzeba tak zmieniać system, tak usprawniać wszystkie możliwe procedury i wszystkie możliwe działania wszystkich instytucji, żeby do takich tragedii nie dochodziło. Śledztwo w sprawie śmierci Kamila przejęła prokuratura w Gdańsku. Jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, to Polska mogłaby być przykładem dla innych, powiedział w Brukseli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Generał Rajmund Andrzejczak wziął udział w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO, a jednym z tematów było dozbrajanie Ukrainy. Wysyłam ogromne ilości sprzętu wojskowego, amunicji, środków bojowych i one są na czas, są dobrej jakości, to trzeba podkreślać, są sprawne. Także chcielibyśmy być tutaj, ja nazywam to tak dyplomatycznie, inspiracją dla innych, żeby wysłać więcej na czas i tego, czego oni potrzebują. Nie tylko, żeby oni mogli wciąż walczyć, ale żeby mogli zwyciężyć, bo celem nie jest walka, a zwycięstwo. Generał Andrzejczak podkreślił, że Polska udzieliła Ukrainie także wsparcia politycznego, finansowego, społecznego i humanitarnego. Parlament Europejski debatował o imporcie ukraińskiego zboża. Dzień wcześniej deputowani opowiedzieli się za przedłużeniem bezcłowego handlu z Ukrainą. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski zapowiedział, że Unia nadal będzie wspierała kraje, które w ostatnich miesiącach najbardziej odczuły nadmierny napływ ukraińskich produktów rolnych. Komisja Europejska proponuje pakiet warty 100 milionów euro, który trafi do rolników z 5 krajów. Z drugiej strony Unia wprowadza zakaz sprzedaży 4 produktów rolnych z Ukrainy w krajach frontowych, powiedział Janusz Wojciechowski. Te produkty będą mogły trafić do wszystkich krajów członkowskich poza Polską, Rumunią, Bułgarią, Węgrami i Słowacją. Komisarzowi rolnictwa za podjęcie działań ochronnych dziękował na sali obrad w Strasburgu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Polska w obrocie z Ukrainą ma 4 miliardy nadwyżki, 4 miliardy euro. Przeciwko przedłużeniu handlu bezcłowego z Ukrainą głosował za to europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Kalinowski. Korytarze solidarnościowe okazały się fikcją, a komisja przez długi czas problem lekceważyła. Import z Ukrainy kluczowych produktów rolnych do frontowych krajów Unii wyniósł w ubiegłym roku ponad 10 milionów ton w porównaniu do 141 tysięcy ton z poprzedniego roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Rozbudowa rurociągu transalpejskiego, którym jest dostarczana ropa do Niemiec i Czech, zakończy się w przyszłym roku, poinformowali w Pradze premier Czech Petr Fiala i szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. Inwestycja zmniejszy zależność Czech od dostaw ropy z Rosji. Ropociąg TAL łączy port we włoskim Trieście z Austrią i Niemcami, a jedna z jego odnóg biegnie dalej do czeskich rafinerii Orlenu w Litwinowie i Kralupach nad Wełtawą. Premier Czech Petr Fiala poinformował, że rozbudowę ropociągu będzie realizować państwowa spółka MERO, a porozumienie w tej sprawie zostanie podpisane jeszcze w tym miesiącu. Przez wiele lat byliśmy bardzo niebezpiecznie zależni od Rosji i chcemy to jak najszybciej zmienić. Ropociąg TAL Plus jest dla nas kluczowy, abyśmy uniezależnili się od dostaw rosyjskiej ropy. Premier Włoch Giorgia Meloni podkreśliła, że Europa musi rozwiązać kwestię uzależnienia energetycznego od państw trzecich. Poinformowałam premiera Fiale o szeroko zakrojonych działaniach, które chcą podjąć Włochy w kwestii samowystarczalności energetycznej. Staramy się stworzyć swój plan dla Afryki. Staramy się też dywersyfikować produkcję energetyczną i zaangażować w nią sąsiednie państwa, powiedziała Giorgia Meloni. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek ciepły, od 17 stopni w Suwałkach do 23 w Szczecinie. W większości kraju słonecznie, słaby deszcz tylko na północnym zachodzie. W nocy nie powinno padać, będzie od 2 do 10 stopni. Na wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2. Trójka. Program trzeci. Ludzie dziwni są, znam ich od wieku, a nadal nie wiem, co siedzi w człeku. Bo dziwni są, dziwni są, dziwni są, tak. Ludzie są inni od nas demonów, boją się duchów i zwykłych gnomów. Bo inni są, inni są, inni są. Bo oprócz duszy mają też ciało, choć je otuczą nadal im mało. Bo dziwni są, dziwni są, dziwni są. W ludzkiej naturze sama się gubię, bo mówią jedno, a robią drugie. Bo inni są, inni są, inni są. Gdy sieć jest pełna, to ryb chcą więcej. Gdy szybko płyną, chcieliby prędzej. Zbudują chatę, marzą o twierdzy. Gdy się najedzą, pragną pieniędzy. Choć tworzą prawa, sami je łamią. Szukają prawdy, a ciągle kłamią. Gdy złowią płotkę, mówią, że szczupak dziewka im nie da. I kościotrupa, ale do celu idą po trupach. Boją się piekła, marzą o niebie, ale najbardziej boją się siebie. Ludzie są inni, tak by się zdało. Dusza i ciało, lecz inni są. Ludzie są dziwni, wyznać to muszę. Ciało i dusza, a dziwni są. Dziwni są, bo inni są, bo dziwni są. No dobra, to kto tu kogo kocha, co? Bo w tym ich kochaniu, połapać się trudno. Król Sielaw dał chłopakowi więcej ryb, niż on przeje przez rok. Ja mu dałem wór pieniędzy, ale co dalej z tą historią, bo przyznam, że trochę się pogubiłem. Ta, co tu była, kocha jego, ale on kocha inną. Ta druga go nie chce. Aha. Ta pierwsza nie chce innego. O! Ta tutaj chce go zdobyć zaklęciem, a on chce być bogaty, żeby zdobyć serce tamtej. Ta. Istny groch z kapustą, a ślepi oboje jak krety. A to oznacza kłopoty. Ogromne kłopoty. Większe niż ci się wydaje. Te dziewczyny to siostry. Ja! Ludzie są inni, tak by się zdało. Dusza i ciało, lecz inni są. Ludzie są dziwni, wyznać to muszę. Ciało i dusza, a dziwni są. Bo inni są. Bo dziwni są. Bo inni są. Bo dziwni są. Inni dziwni. No mówię, że są inni. No tak, inni. Inni. No przecież mówię, dziwni, dziwni. No spójrz na nie, tylko spójrz. Popatrz na... No widzę, widzę, i co widzisz? Wystarczy raz rzucić okno, no tak, i co? Widać, że... No, inni. Trójka pod księżycem. Przełomowe odkrycie, które na zawsze zmieni postrzeganie świata. Polityczne rozgrywki, historyczne przemiany, wreszcie uczucie bez szans na spełnienie. Tak w telegraficznym skrócie można zaanonsować musical Kopernik, którego prapremiera już 20 maja. Przedstawienie powstałe na motywach biografii uczonego wpisuje się w obchody jego roku, znaczony 550. rocznicą urodzin i 480. śmierci astronoma. I o tym porozmawiamy dziś w Trójce pod Księżycem. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert w towarzystwie realizatora audycji pana Grzegorza Leczkowskiego oraz jej wydawcy pana Jacka Pietrasika. A zaproszenie do programu zechcieli przyjąć, że tak się wyrażę, sprawcy muzykalu Kopernik, librecistka, pisarka i lekarka, pani Eubena Grabowska. Dzień dobry. Kompozytor, aranżer oraz dyrygent pan Tomasz Szymuś. Dzień dobry. Oraz tłumacz, dziennikarz, wykładowca i last but not least tekściarz, pan Daniel Wyszogrodzki. Miło mi. Mili państwo, to nie jest wasza pierwsza współpraca w tej dziedzinie sztuki, jaką jest musical. Musical, którym zresztą chyba takich wielkich w Polsce tradycji nie ma. Była wcześniej operetki, śpiewogry. Głównie kopiowaliśmy jakieś wzorce zagraniczne. Takich oryginalnych musicali to wiele nie było. No były tam o Nikodymie Dyźmie, o Grzesiuku, pamiętam. Było chyba w Werdururkę, nawet była jakaś próba. No Metro. No Metro, ale mówię o takich, wcześniej były jakieś takie próby przełożenia literatury na... Śpiewogry, na szkle malowane, takie... No tak, takie, tak. To tradycja bardziej europejska. To było tak, tak. Skąd pomysł, żeby zająć się tą formą sztuki bardzo popularną na zachodzie Europy, w Polsce jakby mniej? Chociaż nie, teraz... to ja się, mogę się nie zgodzić na początku. Oczywiście. Jako tutaj osoba zaangażowana w musical już bardzo, bardzo, bardzo głęboko od lat ponad 20. Jest pan najważniejszym znawcą, najważniejszym znawcą tej formy sztuki, bez wątpienia. Polecam wszystkim radiosłuchaczom pana książkę kilka lat temu opublikowaną Nakłady Marginesów. Ale musicale, tak, bardzo mi miło, dziękuję. Tomek Szymuś współpracuje z Teatrem Muzycznym od bardzo wielu lat, jako pianista, jako dyrygent, jako kompozytor teraz. A Bena Grabowska jest fanką musicalu, a też od bardzo, bardzo dawna. My się właściwie poznaliśmy przez musical, przychodziła jeszcze z dziećmi, które były małe, a już małe nie są, do Teatru Roma, gdzie pracowałem. Natomiast chciałbym się nie zgodzić, dlatego że musical w Polsce się bardzo szybko rozwija. Ja to obserwuję i obserwuję to z wielką radością. Mam w tym swój mały udział jako tłumacz, ale też jako wykładowca, bo to pokolenie artystów nam wyrasta kolejne, nowe i to widać. To już ci absolwenci tych uczelni musicalowych w tej chwili, wydziałów musicalowych, czy to na Akademiach Teatralnych, czy Muzycznych, już dostają rolę i widzimy ich na scenach. I też publiczność bardzo się w Polsce rozwinęła. Proszę spojrzeć, jak się rozwinęła turystyka musicalowa w Polsce. Zaczęło się jeździć na musicale do Gdyni na to, do Białegostoku na tamto, do Warszawy oczywiście. Do Chorzowa też nawet. Do Chorzowa się do Teatru Rozrywki jeździ, bo tam jest świetny repertuar. I to z roku na rok się poszerza to zjawisko i myślę, że musical bardzo się Polakom podoba. A co więcej, my, tak jak pan powiedział, na tych tytułach zagranicznych tego musicalu się uczyliśmy i to już jest najwyższa pora, żeby budować swój repertuar polski. No i przykładacie do tego swoje pióra, swoje ręce, swoje batuty, tak? Trzeba batuty, powiedzieć. Uszy. No właśnie. Zaczęło się od Pory Jeziora. Jaka geneza jest tego musicalu? Rozumiem, że chyba pan Tomasz Szymuś był inicjatorem, skoro to się dzieje w scenerii panu bliskiej. To się dzieje w bliskiej scenerii. Ja nie byłem kompletnym inicjatorem, bo ponieważ z dyrektorem się spotkaliśmy w pociągu i zaczęliśmy z dyrektorem ówczesnym Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, Piotrem Sułkowskim. I dyskutowaliśmy o tym, że warto zrobić coś takiego warmińskiego. Skoro ja stamtąd pochodzę, to powiedziałem o musicalu, że nie było czegoś takiego, mi się marzy napisanie musicalu. No i potem Piotr Sułkowski znalazł Aubenę. I Obena, dokończ, jak to było dalej, bo ja już się zatrzymałem. To był taki jeden z przypadków, które towarzyszą mi przez całe życie, które owocują jakąś taką bardzo sympatyczną współpracą i znajomością i perspektywami na przyszłość, ale zawdzięczam to troszkę stuleciu winnych, ponieważ żona dyrektora była czytelniczką moją, tej książki i takiej się zamarzyło, żebym to ja napisała, libretto, do czegoś, co będzie można pokazać na scenie, że będzie można połączyć legendy Warmii, Mazur z muzyką, której autorem będzie Tomek, którego ja jeszcze wtedy nie znałam. I ja na początku się zmierzyłam z tymi legendami, ponieważ nie ukrywam, Warmia i Mazury to nie są mi bliskie legendarnie miejsca, więc musiałam te legendy powstać. Tak, teraz już są. Musiałam te legendy poznać. Musiałam troszkę się zmierzyć z ich klimatem, z ich sprawczością, z ich pięknem języka. I stworzyłam taką opowieść opartą na dwóch, o Łynie i Sajnie i o Królu Sielaw. i wyszła nam z tego bardzo, bardzo piękna współpraca. Daniel się zgodził napisać teksty piosenek, bo jest absolutnym mistrzem. Tomek stworzył przepiękną muzykę. Pokazaliśmy to w bardzo trudnym czasie, bo była wtedy pandemia, pierwsze przedstawienia były bez publiczności, co było tyle smutne, że to było piękne przedstawienie z przesłaniem o miłości, o nadziei, o prawdzie, która zawsze zwycięża. Ale na szczęście po roku mogliśmy zagrać ten spektakl z publicznością i miał on wielki, wielki sukces, co nas ogromnie cieszyło, i ten sukces przełożył się też i na konkretną następną propozycję. Jeszcze tu chciałem dopytać, tkając to libretto, to rozumiem, że musiała pani zapoznać się z jakąś kwerendą archiwalną dotyczącą tych właśnie mitologii mazurskiej, warmińsko-mazurskiej, żeby wydobyć właśnie te elementy, które potem opisała pani w librecie. A czy w ogóle nie miała pani obaw zmierzyć się z tą taką formą, no, nową w pani pisarskim życiorysie? Obawy to pewnie miałam, ale ja zawsze do takich obaw podchodzę z radością. Dla mnie to jest wyzwanie. Poza tym wiedziałam, że skoro Daniel przyjął propozycję napisania tekstów, to też i będzie pomagał, jeśli chodzi o dramaturgię całości. I wydaje mi się, że takie wyzwania należy przyjmować i zawsze przezwyciężać, bo warunkiem podstawowym jest chęć, jest chęć stworzenia, chęć przeżycia radości podczas tego tworzenia i zmierzenia się z czymś nowym. Czy najpierw właśnie jest libretto, teksty, piosenek, muzyka, potem w musicalach? Czy to jest jakaś reguła taka, czy nie ma reguły? Reguły właściwie nie ma, natomiast pewne rzeczy się już tak zwyczajowo utarły. Początkowo w pierwszych latach musicala, mówimy o początkach, o pierwszej połowie XX wieku, kompozytorzy tworzyli melodie, do których tekściarze pisali piosenki. Tak nawet pracowali bracia Gershwin. Potem to się zmieniło, bo wielka spółka autorska Rogersa i Hammersteina, która zrewolucjonizowała teatr musicalowy i w ogóle cały Broadway, stworzyła podwalnie nowoczesnego musicalu, odwróciła to. Tam Hammerstein pisał teksty, co dawało mu ogromną swobodę w zakresie literatury. To bardzo podniosło jakość tych tekstów wtedy, a Rogers pisał muzykę. Oczywiście są przypadki twórców bardzo wszechstronnych musicalu autorskiego. Tacy ludzie, na przykład Stephen Sondheim, czy obecnie Lin-Manuel Miranda, którzy piszą i teksty, i słowa, i muzykę do nich. Natomiast my zrobiliśmy to po bożemu. To znaczy napisała libretto, ja napisałem piosenki, Tomek napisał muzykę, z tym, że już pod koniec tej naszej współpracy z Tomkiem to było wzajemne, co zresztą też jest bardzo inspirujące i bardzo, bardzo twórcze, że czasami jest tak, że się podpisze muzykę do tekstów i tak było w większości, ale kiedy Tomek zaproponował ciekawe linie melodyczne pasujące do tego przedstawienia, to ja wtedy napisałem tekst już do istniejącej muzyki i to myślę było z korzyścią dla spektaklu. Ten wasz pierwszy projekt to powstało w czasie niezwykłym, podczas pandemii. Jak się kontaktowaliście z sobą? Mailowo? Jak to wyglądało? Właściwie wyłącznie telefonicznie i mailowo. Możemy chyba powiedzieć, że nawet się chyba ani razu nie widzieliśmy. Bo była rzeczywiście bardzo głęboka pandemia. Myśmy się z Tomkiem poznali. Online, tak. A z Tomkiem po raz pierwszy poznaliśmy się. Mieliśmy jedno spotkanie z dyrektorem, który przyjechał do Warszawy i wtedy chyba Tomka nie było. My się spotkaliśmy z nim. Tutaj nawet w okolicach Trójkowych, bo na Powiślu. Ale to było takie właśnie spotkanie takie, żeby się trochę poznać, zobaczyć, że już potem wiemy, z kim mamy do czynienia w tych mailach, w tych telefonach i tak dalej. Takie bardzo miłe, towarzyskie spotkanie, które było zarazem zalążkiem tego całego projektu. A potem każdy robił swoje. I tutaj myślę, że te słowa to jeszcze kilka razy dzisiaj wybrzmią, ale ta kolejność była dla nas bardzo z tego typu współpracy korzystna, że powstawało libretto, które było dobre, zamknięte, miał właściwą dramaturgię, wtedy się dobrze pisze piosenki, wtedy się, mam nadzieję, dobrze komponuje. Tak, ja też powiem o sobie. Ja wolę tekst najpierw usłyszeć, wejść w klimat, wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała scena. Czyli pan pisze podteksty? Piszę i tak, i tak. Mhm. Większość pisałem najpierw muzykę, a później teksty, ale jeśli chodzi o musical, według mnie to tekst jest najważniejszy. Tekst jest głównym nośnikiem emocji, głównym nośnikiem całej historii i dla niego muszę napisać muzykę, a nie odwrotnie, bo to ja jestem tylko kompozytorem, ale też oprawiam to. Oprawiam coś, co już jest pięknie zrobione, dlatego uważam, że tekst jest najważniejszy. Ale jaki to dowód skromności, Tomka, powiedzieć w kontekście musicalu jestem tylko kompozytorem, Tomek jest w ogóle bardzo skromny. Muszę powiedzieć, że mieliśmy premierę w Krakowie, Pory Jeziora. To był taki podarunek małopolski, znaczy dla Małopolski od Warmii i Mazur. I Kraków jest, wydaje mi się, taką publicznością pełną wyzwań, powiem tak może eufemistycznie. I to był wielki, wielki sukces. Gratulowano nam później, bo byliśmy z Tomkiem na premierze i wielokrotnie padło pytanie, czy już Disney do nas dzwonił, bo to takie disneyowskie, takie piękne jak Kraina Lodu. No i ja mówię Tomkowi, że bardzo mu gratuluję właśnie takich słów. No a skromny Tomek mówi, że to pewnie przez te sukienki. Chciałem zapytać, jak nie rozumiesz, że jednak ta pandemia trochę ten termin przedłużyła oczekiwania na premierę, bo jednak chyba jakbyście nie było pandemii i spotkania były face to face, krótko mówiąc, a nie przez telefon czy przez Skype'a, to jednak by to mogło być szybciej zrobione, czy nie? Niekoniecznie. Każdy artysta tak, według mnie pracuje w ciszy. Sam, w ciszy i spokojnie. I jeszcze mieszkamy wszyscy dosyć daleko od siebie, tak się złożyło. Nawet pandemia według mnie mi pomogła, bo miałem więcej czasu na napisanie wszystkiego. Ja też mogę to o sobie powiedzieć. Tamten rok, pamiętam, kiedy pisaliśmy, czy był 20, prawda? Ten pierwszy rok pandemii, wtedy pisaliśmy Pory Jeziora. Tak. Wszyscy mieliśmy wtedy trochę więcej czasu. No, nawet miałem zajęcia na uczelni odwołane, bo przecież wszystko było online, tak. No i to było taki moment skupienia, kiedy rzeczywiście będę wracał do tego, ale inspirujące libretto bardzo ułatwia pisanie piosenek. Kiedy się pisze piosenki, tak jak my to za Obeno robimy, kiedy się umawiamy, która postać śpiewa w którym miejscu i o czym. Oczywiście my to najpierw dogadujemy ze sobą, ale potem już się to fajnie pisze. Chciałem zapytać teraz o to, już było gotowe libretto, była gotowa muzyka, były piosenki przygotowane i co? Dalej poszukiwania obsady, czy jak to było? Z obsadą było, powiem szczerze, najłatwiej, ponieważ casting? Rzeczywiście znamy to środowisko dobrze, a wtedy większość naszych koleżanek i kolegów artystów była wolna. Więc mieliśmy taką trochę obsadę marzeń. Tu mogę powiedzieć o sobie. Czyli ten pandemia na rękę działała. Tutaj była na rękę. Ja mogę powiedzieć, że obsadzenie Pauliny Janczak w głównej roli było dla mnie spełnieniem marzenia i to była taka obsada, którą sobie zażyczył, a tutaj jak raz się mogło to spełnić. Nawet w epizodzie wystąpił Janusz Kruciński, zagrał tak, Króla czyli Sielaw. Jeden z największych mistrzów naszej sceny musicalowej. Natomiast były przez moment, mieliśmy rzeczywiście polowanie na reżysera. Tak. Bo okazało się, że mimo tego, że jest pandemia i artyści nie mają specjalnie zatrudnienia, to już reżyserzy mieli poumawiane terminy i pewne rzeczy przygotowywali na albo premiery pandemiczne, albo żeby to było od razu gotowe po pandemii. I okazało się wtedy, że przyszedł nam w sukurs nasz kolega Jerzy Połoński, z którym ja już wcześniej pracowałem w Romie, bo brał udział w spektaklu Ladyn jako aktor zresztą, a tutaj on reżyseruje wiele spektakli. Nie dalej tutaj Obena powiedziała o Disneyu, nie dalej jak kilka dni temu byłem, w miniony piątek byłem ze studentami moimi na spektaklu Piękna i Bestia w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Bardzo disneyowski spektakl, laureat 8 Oscarów, Alan Menken muzyka. I faktycznie to, co Tomek Szymuś zrobił w Porze Jeziora, ma bardzo disneyowski charakter. Piękny, baśniowy, melodyczny, liryczny. To tutaj nie dziwi się, że takie były wrażenia po wysłuchaniu tego spektaklu. Natomiast Jurek Połoński nie miał wiele czasu do pracy z zespołem. Trzeba też jeszcze nawiązać do naszego producenta, o którym wspomniał Tomek Szymuś, czyli profesora Piotra Słukowskiego, który rzeczywiście okazał się bardzo plastyczny, bo pamiętajmy o tym, że my tworzyliśmy ten program, ten projekt w przestrzeni Filharmonii. To nie jest przestrzeń teatralna, gdzie kulisy, gdzie sztankiety, prawda, nie ma tego wszystkiego, kurtyny i tak dalej. Ale tutaj okazało się, że pan dyrektor był bardzo pod tym względem plastyczny i pomocny, powiedział dobrze, usunął kilka rzędów pierwszych siedzeń, przeniósł orkiestrę na widownię, powiedział scena jest wasza. Scenografia okazała się bardzo taka uniwersalna, prosta, skrótowa, bardzo dobrze służyła temu przedstawieniu, a reszta była w kostiumie, w tańcu. No i przede wszystkim grze aktorskiej i w tej cudownej opowieści, bo kiedy mówimy o musicalu w ogóle i tutaj pan też wspomniał o tradycji operetkowej, no to jest najważniejsza rzecz, która odróżnia musical od wszystkich pozostałych form teatru muzycznego, że tutaj najważniejsza jest opowieść. Bardzo ładnie nawiązał do tego Tomek, mówiąc, że lubi pisać do słów, bo słowa są ważniejsze. To nie ma się co licytować, co jest ważniejsze, bo my pracujemy nad pewną spójną, zintegrowaną całością, ale fakt, że my opowiadamy coś musicalem, jest absolutnie kluczowy i podstawowy. Wszystko jest temu podporządkowane. Tak być powinno. To jeszcze dopytam pana Tomasza. Właśnie. Wspomnieliśmy tutaj o jak rezonowała pandemia na pracę nad librettem, nad wyborem reżysera, nad wyborem obsady, a jak nad wyborem orkiestracji, prób orkiestrowych, no to trzeba było się spotykać. Nie mogło być tak, że puzonista grał na jednym Skype'ie, a flecista na innym. Tak, tak. Spotykaliśmy, na szczęście się spotykaliśmy. Były zachowane wówczas te półtorometrowe odstępy między muzykami, ale rzeczywiście było kilka rzędów wyniesionych z widowni, że ci muzycy mieli sporą odległość, natomiast chyba cudem było, że wówczas chyba jedna osoba zachorowała z orkiestry, ale to się okazało dopiero, nie wiem, po premierze, że była chora, ale test jakoś ta osoba zrobiła. I jeszcze nikogo później nie zaraziła, więc mieliśmy tak. Nie było sytuacji takiej newralgicznej, że musimy to odwołać. To było naprawdę szczęście. Więc się udało, a rzeczywiście, no, próby musiały być i to trwały cały tydzień do tego. Więc codziennie się wszyscy spotykali w ilości, nie wiem, 60-70 osób plus chór, czyli w sumie było codziennie ponad 100 osób na próbach. To z kolei były plusy pracy w Filharmonii, bo mieliśmy wielką orkiestrę symfoniczną, co się rzadko zdarza w Teatrze Muzycznym, i był właśnie chór, jak powiedział Tomek, i jeszcze były te zespoły taneczne. I dwa zespoły taneczne. Dwa zespoły taneczne, tak, były dwa też spore. I jeszcze zespół ludowy, który też tam się dołączał muzycznie. Tak, ile osób było zaangażowanych? Około setki na pewno. Nie, no, więcej. 150 osób myślę, że było. Tak. No tak, i to się udało podczas pandemii. No tylko publiczność nie mogła przyjść. Znaczy takie proporcje wagnerowskie, mniej więcej tyle osób na scenie, co na widowni. Tam widownia nie jest wielka, ale ma 250 osób chyba. I to było takie miłe, że była codziennie wypełniona po brzegi, że były dostawki, że każda nowa propozycja repertuarowa, jeżeli chodzi o Porę Jeziora, natychmiast była wyprzedawana. Ale to już mówimy później, jak się otworzyło. Jak już była tak. Widownia, tak, wreszcie. Tak, rzeczywiście, bo wszyscy myśleliśmy, że to będzie wystawione chyba 2-3 razy, a było już wystawione, nie wiem, 20. Kilkadziesiąt już. Tak, i to będzie wracać na pewno, bo tam się nawet ludzie domagają tego. Pełna sala jest za każdym razem, więc to jest... A też myślimy o tym, żeby pokazać to w innych miejscach w Polsce, bo to absolutnie warto. A do rozmowy powrócimy za moment. Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you? Tell no one. And it happens all the time, yeah. What do you see when you talk? I can't tell you, but it sure feels like man. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promise myself I can die. Said I'm gonna try it with a tool. Powracamy do rozmowy w Trójce pod Krzęzicem o polskich musicalach. Już rozmawialiśmy o musicalu Pora Jeziora, którym tercet moich gości, pani Eubena Grabowska, pan Tomasz Szymuś i pan Daniel Wyszogrodzki, debiutował taką wspólną inicjatywą, a teraz przejdziemy do ich najmłodszego dziecka, czyli Kopernika. No to jest rocznica w tym roku Mikołaja Kopernika. Jest rok Kopernika przez Parlament Polski ustanowiony, więc aż się chyba prosiło jakąś inicjatywę poświęconą temu wielkiemu, chyba największemu uczonemu w naszych dziejach. No, wyszły dwie książki biograficzne niedawno o tym człowieku. Jedną polecam Piotra Łupuszańskiego, drugiej przez grzeczność nie wymienię. No i teraz czekam na ten musical. Ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa, jeszcze panowie też chyba nie pamiętają, no pani Eubena to na pewno nie może pamiętać, serial Ewy i Czesława Petelskich z Andrzejem Kopcińskim, jeszcze wówczas nie inżynierem karwowskim, 400-latkiem, tylko właśnie grał Kopernika, 72 rok, który była jakaś okrągła też rocznica. Pamiętam, ja doskonale pamiętam ten rok, bo to był rok 1973, czyli 500-lecie urodzin i ten rok był bardzo hucznie obchodzony. I pamiętam, że nawet komiks się ukazał Tytusa, chyba, przygody Tytusa. Tak, był Tytus też, ale tam się dużo działo, właśnie film Petelski, który potem był też w wersji kinowej pokazywany, tak, z Kopiczyńskim, ale ja pamiętam, jakie to dla mnie było ważne. Byłem wtedy w uczniu szkoły podstawowej, myśmy tego Kopernika bardzo przeżywali. Ja wtedy podchodziłem do olimpiady z języka polskiego jako ósmoklasista i pisałem temat, byłem uczniem Kopernika. Więc to jest dla mnie niesamowite, że 50 lat później to wraca do mnie w tej postaci i nawet napisaliśmy piosenkę Chcę być uczniem Kopernika, którą śpiewa ulubiony bohater Eubeny, czyli Retyk. Czyli Retyk. No właśnie. Tutaj musiała się pani zmierzyć z licznymi archiwaliami, dokumentami rozsianymi po różnych pewnie bibliotekach, archiwach. Jak to było, żeby pisać taką... Powiedz to pierwsze nasze spotkanie. Czy jakiś był pomysł w ogóle, żeby zrobić to fragment życiorysu Kopernika, czy spopularyzować całość jego sylwetki, czy są jakieś... No on ma jeszcze sporo sekretów z tego, co wiem. Przede wszystkim ja wiem, że to na mnie ciąży ten ciężar opowieści, więc ja tutaj musiałam zdecydować, jak ona będzie wyglądała. Ale zanim to się zaczęło, zostaliśmy właśnie porwani przez dyrektora Piotra Sułkowskiego. On nam nie powiedział, w jakie miejsce nas prowadzi, w Olsztynie. Po czym znaleźliśmy się pojechaliśmy tam w nocy po spektaklu Pora Jeziora. Tak. Nagle jedziemy w noc jakieś ciemna. Tak. I wiezie nas 20 minut za Olsztyn nad jezioro. Jakieś... Normalne porwanie. Jeszcze tak. Mówię, nic się nie było. Zobaczycie, zaufajcie mi. Wjeżdżamy pod jakieś ogromne gmaszysko, tematy takie gotyckie, jak z filmów grozy. Wychodzimy, nie wiemy, gdzie jesteśmy. a tam się okazuje, że jest to klasztor ze wspaniałą biblioteką. Tak. I znaleźliśmy się przez chwilę jak w Aniołach i Demonach Dona Browna, tudzież wchodzi Leonardo da Vinci, bo ksiądz, który nas tam zaprosił, zresztą wielbiciel musicalu Bory Jeziora, otworzył przed nami tajemną bibliotekę, tę, której się nie pokazuje na co dzień nie wszystkim, i weszliśmy w miejsce, gdzie było mnóstwo starodruków, też i oryginalnych książek należących do Mikołaja Kopernika, jego ręką naznaczonych na marginesach, więc to było ogromne wzruszenie, widzieć tak czy dotknięcie historii takiej. Tak, na razie projekt siadamy i piszemy. Tak. Wtedy jakbym... W piwnicach tego, tak. Tak, w piwnicach. To wyglądało jak biblioteki Watykanu na filmie właśnie Anioły i Demony, czyli takie rzeczywiście szczelne pomieszczenia z mikroklimatem i tak dalej, te książki fantastycznie zaopiekowane. I tam jakby wszyscy tego bastyla połknęliśmy. Nie połknęliśmy COVID-u w Olsztynie, natomiast tak. Kopernikiem się zaraziliśmy. Ale to pomysł wasz wspólny był ten Kopernik? To była inicjatywa właśnie Piotra Słukowskiego. Który jeszcze wtedy był dyrektorem Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, ale już ta jego kadencja tam dobiegała końca. No i teraz realizujemy ten projekt już w Operze Krakowskiej, którą właśnie Piotr Słukowski objął od tego sezonu. Zresztą Piotr, on ma pomysł ogólny, po czym zostawia nam absolutną dowolność w wykonaniu tego pomysłu. Tak jak najpierw powiedział, opowieść oparta na legendach Warmii i Mazur, kropka. I tu ja miałam absolutną decyzyjność, jakie legendy pokażę i w jaki sposób je połączę, czy nie, czy ja nawet zmieniłam ich zakończenie. Tak tutaj też powiedział Mikołaj Kopernik, ale absolutnie nie ograniczał, czy to ma być jakiś wycinek właśnie z jego życia, czy to ma być jakaś opowieść oparta na jakiejś tezie, czy też jakaś inna. Więc ja się tutaj zmierzyłam najpierw z całym życiorysem Mikołaja Kopernika i zdecydowałam, że nie będziemy opowiadać tylko o tym, jak on doszedł do tego swojego największego odkrycia, tylko pokażemy go jakby w całości, bo też nieprzypadkowo on się zmagał z tym dziełem, z tymi badaniami przez całe życie. I legenda głosi, że już wydrukowane dzieło dostał w dniu swojej śmierci. I w tej legendzie jest bardzo wiele prawdy, ponieważ rzeczywiście nawet jeżeli to nie był ten moment, że on wziął do ręki książkę, a później odszedł, to na pewno to się działo na krótko przed jego śmiercią. Więc to taki był i moment dla mnie wzruszający, taki osadzający mnie w tym librecie, w tej opowieści i pomagający mi zidentyfikować się z Mikołajem Kopernikiem jako uczonym i jako lekarzem, co było mi szczególnie bliskie, bo to jest mój pierwszy zasadniczy zawód. Nadal pani wpisuje w rubrykę personalną lekarz czy lekarka, czy teraz już pisarka? Lekarz-neurolog. To jest mój zawód wyuczony. I zawsze się przedstawiam jako lekarz-neurolog i pisarka. Także Kopernik był lekarzem tak zwanym ogólnym. Ale muszę powiedzieć, że kiedy przeczytałam o jego odkryciach, o jego myślach dotyczących medycyny, o jego obserwacjach, wtedy jakby nabrałam ogromnego szacunku i ogromnego podziwu, bo na przykład on zalecał mycie rąk przed jedzeniem i po jedzeniu. Czyli wyprzedził jakby swój czas. O 400 lat. Na przykład zauważył też i próbował leczyć Tidemana Gizę z malarii, zresztą z sukcesem, solami metali ciężkich. Dzisiaj powiedz, co to jest, bo nawet ja nie wiem, Tidemann Gizę jest to biskup, jego przyjaciel. Kopernik miał w ogóle bardzo wielu przyjaciół, był otoczony ludźmi życzliwymi sobie, ludźmi, którzy go lubili, którzy go poważali, którzy nieba by mu przychylili. Między innymi jedyny ksiądz wśród kanoników, później został biskupem, Tidemann Gizę, zachorował na malarię i Kopernik zauważył, że sole metali ciężkich jakby hamują rozwój choroby, a tak naprawdę on wyleczył rtęcią biskupa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że co to za pomysł, sole metali ciężkich na pewno mu zaszkodził. Otóż nie. Pierwsze pomysły tego typu leczenia chorób zakaźnych przewlekłych, takich jak na przykład kiła czy malaria, to jest 120 lat później. Także mój podziw tutaj był ogromny i wykorzystałam zresztą tę wiedzę podczas naszego spektaklu w librecie. Kopernik jako lekarz też się znajdzie, nie tylko jako kanonik, nie tylko jako astronom. Czyli pomysł narodził się w roku ubiegłym. Był dyktat czasu, żebyście to skończyli w roku tym, kiedy jest ta rocznica, prawda? To trzeba było się zmierzyć z tym. No tak było, bo ten pomysł, to nasze porwanie miało miejsce w grudniu roku 2021. To były ostatnie dni tamtego roku, bo to były świąteczne pokazy w Olsztynie. A potem mieliśmy właściwie cały rok na to, żeby to zrobić. Oczywiście ten pomysł rok to jest wystarczający? Rok to jest taki... mamy dużego doświadczenia w pisaniu musicali, bo to jest nasz drugi. Natomiast moje doświadczenie na przykład z pracy w Teatrze Muzycznym Roma. Rok to jest taki cykl produkcji musicalu od powstania. Taki, ale w momencie, kiedy on jest napisany. Więc tutaj myśmy się musieli zmierzyć z tym, żeby go najpierw napisać, stworzyć po kolei. Też ten pomysł nie wylądował w próżni, tylko każdy z nas miał swoje liczne inne zajęcia. Obyna kończyła książkę, miałem umówione tłumaczenia. Tomek jest zawsze bardzo zajętym muzykiem i dyrygentem. I musieliśmy stworzyć sobie też przestrzeń na napisanie Kopernika i trochę to trwało. A teraz z kolei trwają bardzo intensywne prace. Teraz, czyli mówię już o maju, trwają bardzo intensywne prace w Operze Krakowskiej, gdzie nasz kolega, reżyser Jakub Szydłowski, z którym z kolei ja mam świetne doświadczenia, bo robiliśmy razem Doktora Żywago w Operze Podlaskiej, West Side Story. Robiliśmy razem ostatnio w Łodzi Catch Me If You Can, czyli Złap mnie, jeśli potrafisz. I mamy wiele wspólnych planów. Zresztą podziwiam jego pracę z aktorami, jego pracę na scenie. To jest taki typ reżysera, który wnosi mnóstwo pomysłów. To jest ciekawe, bo ja tutaj nie chcę, żebyśmy tak wypadli na takie to wesło wzajemnej adoracji, ale my się naprawdę nawzajem inspirujemy. Ja bym nie napisał tych piosenek, gdyby nie libretto był. To ja absolutnie wiem, że nie. To była trampolina, która mnie odbiła i właściwie one mi się prawie, że same pisały. Teraz, kiedy nabrałem dystansu i patrzę na to libretto i na te piosenki, uważam, że jest to fajnie zrobione, ale teraz my to mamy wszystko na papierze. Tomek komponuje przy fortepianie, my to mamy na papierze i przychodzimy na próbę, gdzie reżyser mówi zaraz, a może zróbmy tak, a może jest to potrzebne, to a spróbujmy tak. I wnosi tyle nowego, zupełnie inny rodzaj myślenia, inna wizja. Tak jak my oboje za Obeną, jako ludzie, no pióra generalnie, myślimy tekstem, to jest naturalne, tak jak inaczej myślą graficy, myślą zupełnie w inny sposób. Tak też reżyser myśli sceną i ja to podziwiam, bo to nie jest coś, na co ja bym za co sam bym się zabrał. Ja myślę, że Obena ma predyspozycję na to, żeby być reżyserem. Ja na pewno nie. I z Kubą nam się znakomicie pracuje. Mamy do tego, też może powiem o tym naszym teamie, bo wśród realizatorów jest Grzegorz Policiński, który jest scenografem, pracowałem z nim w Romie, w innych teatrach, bardzo zajęty człowiek, absolwent grafiki na SP w Krakowie, ale on też jest tutaj dla nas mężem opatrznościowym, ponieważ ma duże doświadczenie w pracy w plenerze. Czy to koncerty, czy jakieś wielkie wydarzenia i teraz ma podwójne zadanie, bo tworzy scenografię dla Opery Krakowskiej, ale jak już mówiliśmy chyba, premiera jest odbywa się na dziedzińcu katedry we Fromborku i to będą dwa wielkie koncerty plenerowe, występy plenerowe, nasz cały spektakl, no, w lekko uproszczonej formie z konieczności. I tutaj Grzegorz Policiński jest znakomitym specjalistą i właśnie tylko jemu to zawdzięczamy, że on tworzy nam jednocześnie te obie wersje. Mamy najlepszy team choreografów, jaki widział Broadway. Nie, Broadway jeszcze ich nie widział, a powinien zobaczyć. To jest właśnie Jarosław Staniek i jego koleżanka Kasia Zielonka. Oni pracują razem, jako tandem. Ja już też mam z nimi wiele doświadczeń właśnie przy West Side Story, czy przy Żywago. Obserwowanie ich, to może niech Obena powie, jaka to jest przyjemność oglądać ich przy pracy, bo to jest jeszcze inne myślenie. Jest to ogromna przyjemność, bo to jest jeszcze inne myślenie, bo zwykle, kiedy mówimy o choreografii, wyobrażamy sobie zespoły tańczące. Natomiast tu choreografią jest wszystko. Każdy ruch aktora, każdy ruch przy piosence, nawet kiedy on nie tańczy, tylko po prostu idzie, zatrzymuje się, zwraca się do kogoś, przystaje. To jest wszystko wymyślone i to wszystko ma sens. Są takie fragmenty, piosenki, które są duetami, tercetami i to są wtedy całe takie sceny oparte na albo rywalizacji, albo na współpracy, albo na osiągnięciu pewnych celów. Co dla przeciętnego widza nie jest tak jakby widoczne w sensie detali, ale tworzy taką absolutnie spójną całość, fascynującą, jeśli chodzi o obraz i niosącą zarówno muzykę, jak i tekst. I to wszystko powstaje w głowach choreografów. Ja byłam absolutnie zafascynowana, jak na to patrzyłam, bo pozwalali nam podglądać się przy pracy i to było ogromnie inspirujące i myślę, że ja to zapamiętam i jako na przyszłość wykorzystam przy pisaniu kolejnych, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję współpracować. A patrzyliśmy też, jak pracują z solistami, bo tak. Ty mówiłaś o grupie, to są zupełnie inne prace z solistą, z całym zespołem. I tutaj jeszcze wrócę do klasyki musicalu, ponieważ jest to jedna z tych tego gatunku, że w musicalu tańcem się też opowiada. Mistrzem tego był Jeremy Robbins, taki wielki choreograf i reżyser z Broadway, już nie żyjący, odpowiedzialny między innymi za oryginalną wersję West Side Story, co zresztą widać też przy tej nowej wersji Stevena Spielberga, że jednak to chyba nie ma lepszej choreografii w historii niż właśnie oryginalny West Side Story, ten film z 1961 roku, bo tam się opowiada. Ja oglądam ze studentami... Natalie Wood. Natalie Wood, tak, ale tam to, co mówią, to, co pokazują te grupy zwaśnionych band, cały preludium do tego filmu i do tego musicalu, to jest opowiadanie tańcem właściwie po 10 minutach bez tekstu. Już wiemy, kto jest kto, wiemy, o co im poszło, wiemy, kto się z kim lubi, kto się nie lubi i tak dalej. I tutaj też jest wielka myśl choreograficzna, żeby pokazywać te rzeczy. A ona powiedziała, że tam się czasami właśnie kontrastuje, czasami to współgra i to jest kapitalne śledzić, jak to nam niesie przedstawienie. I tutaj wrócę jeszcze raz do tej swojej myśli, do której wracam uporczywie, mianowicie w musicalu wszystko służy opowiadaniu historii. Nasza historia dotyczy Kopernika. Teraz pana Tomasza Szymusia bym zapytał, czy ten sam zespół muzyczny dba o oprawę dźwiękową. Ten sam zespół muzyczny, czyli... Ta sama orkiestra? Nie, teraz jest orkiestra Opery Krakowskiej. Jest, czy musiał pan ich poznać, tych muzyków? Tak, poznałem ich 2 tygodnie temu na próbach. Zazwyczaj jest tak, że jak ja jadę w jakieś miejsce, to poznaję wszystkich muzyków. Jest tam rzeczywiście spora orkiestra, bo jest około 60 osób same orkiestry i 40 osób chóru, czyli zespół wykonawczy akompaniujący to jest 100 osób. Plus 12 solistów i jeszcze też tancerze też próbują śpiewać albo udają, że śpiewają, bo to wszyscy są na scenie, więc to jest bardzo duża grupa. Jesteśmy teraz na etapie przenoszenia prób z sali prób, która jest dużo mniejsza niż scena, więc mamy takie sytuacje, że aktor musi dojść dłużej albo uciec i przejść zza kulis i w tej chwili rozplanowujemy to nawet muzycznie, bo czasami ta muzyka musi być albo szybciej zagrana, albo coś powtórzone, żeby wejść w realia jak gdyby sceny obecnej. No i to jest też to, co Daniel przed chwilą powiedział o pracy z reżyserem. Sala prób ma inne warunki i scena ma jeszcze inne, więc właściwie reżyser planuje to wszystko niby na sali prób, ale przenosząc to znowu musi zmieniać, więc to jest praca tak intensywna. Właściwie pełne 8 godzin codziennie są wypełnione. Tam nie mamy szans na jakieś większe przerwy, tylko jest praca od do. Bardzo, bardzo intensywna. A do rozmowy powrócimy za moment. My power, my pleasure, my pain, baby. you tell me he's unhappy, babe? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? A man can tell me so much, he can say, you remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? Wracamy do Trójki pod Księżycem poświęconej musicalowi, w szczególności musicalowi Kopernik. Chciałem teraz dopytać pana Daniela o pewne niuanse, detale pisania tekstów piosenek. W czasach dawnych, przedbigbitowych, mój tata to pisał teksty do, pod muzykę zawsze. Dlatego mówię, że jest tekściarzem, żadnym poetą. Wyobrażał się, jak napisany poeta. On napisał 3 przynajmniej znane piosenki: Meksykana, Augustowskie noce i Nie oczekuję dziś nikogo. Ale to wszystko było pisane do tekstu, do muzyki. No bo tak powstała większość przebojów i po początku musicalu były podobne, tak, tak wspominaliśmy, że pracowano na Broadwayu w pierwszej połowie XX wieku. To się potem zmieniło, musical się wyemancypował jako gatunek i właśnie ma te takie swoje priorytety. Tutaj pod tym względem najważniejsza jest opowieść. I ja pracuję, piszę teksty, jakby można powiedzieć, pod zamówienie, czyli wiem, jaka osoba o czym ma śpiewać, w jakim momencie. Czy to jest solo, czy to jest duet, czy to jest terce, czy to jest scena zbiorowa. To mi bardzo pomaga przy pisaniu. Dlatego, że właśnie miałem takie poczucie, że te piosenki mi się aż prawie, że same pisały, bo ja siadałem do tekstu i wiedziałem, o czym on ma być i szukałem formy rymów. Forma jest bardzo ważna, bo też bardzo istotne jest różnicowanie tej formy. Ja tutaj staram się Tomkowi podrzucać takie różne wyzwania, nie powiem, że pułapki, ale to jest bardzo ważne, bo gdybyśmy napisali 20 kilka piosenek o podobnej formie, to one by też były monotonne, przez to, żeby muzyka jakoś musiała też iść za tym rytmem tekstu, a tutaj jest to poszarpane. Są teksty dłuższe, krótsze, wersy, ilość sylab się zmienia, różnicuje zwrotki i refreny, rymy męskie, żeńskie, czasami jest to rym. Starałem się... Asonanse pewnie. Asonanse, no muzyka jest w większości na asonansach oparty tak naprawdę, bo tutaj nie zależy nam na takich bezpośrednich rymach, sobie jeszcze bardziej ograniczyło to. Ale to, czy na przykład rym żeński, czy męski, no to jest bardzo ważne, bo właściwie rymerzyńskie prawie są niestosowane w muzykalach zachodnich, o czym wiem doskonale jako tłumacz, bo się z tym zmagam cały czas. Tutaj sobie mogłem pozwolić na tą dowolność, ale też starałem się, żeby jak najbardziej to rozmaicić. Ale też muszę powiedzieć, że sobie pochwalić się, że sobie podnosiłem poprzeczkę sam sobie, bo lubię, jak to fajnie, ładnie brzmi i uważam, że teksty do muzyki powinny fajnie płynąć. I starałem się jednak zachowywać taką te rymy A, B, A, B. Czyli nie tak tylko, że A, B, C, B, prawda? Tylko żeby te, żeby był dwukrotny rym w każdej zwrotce. To oczywiście nikt tego nie będzie liczył ani sprawdzał, natomiast to ma pewien wydźwięk, kiedy się tego słucha. To płynie. Muzyka Tomka płynie bezmelodyjna, jest piękna, ma piękną, długą frazę. To jest bardzo ważne. To jest też, muszę tu powiedzieć właśnie, może do swojego odwołam się doświadczenia tłumacza musicalowego, no i nie tylko, bo też tłumaczyłem dużo piosenek Coena czy Delana, ale tutaj ta fraza języka polskiego jest specyficzna, jest długa, jest szeroka, nasze słowa są długie, szeleszczące, wielosylabowe. Jest to męka przy tłumaczeniu rzeczy z angielskiego, gdzie fraza jest krótka, 5 sylab, czasami 3 sylaby, co można na 3 sylabach powiedzieć po polsku. Banały jakieś, tak to często brzmi w muzyce popularnej. Natomiast nasza tradycja piosenki, tej najlepszej, literackiej, typu Starsi Panowie, ale nawet poezji śpiewanej, to co śpiewała ta cała nasza szkoła krakowska, którą ja uwielbiam, w której się wychowałem, Demaczyk, Grechuta i tak dalej. Tam muzyka szła za tekstem i to słychać. Jak jest polski tekst, to ta muzyka podporządkowuje się polskiemu tekstowi. To jest naturalne. Kiedy słuchamy polskiej muzyki popularnej dzisiaj, proszę zwrócić uwagę, ja teraz nie chcę mówić, ach, tam kiedyś to tam było lepiej, czy coś za moich czasów, jak byłem młody, ale my w moim pokoleniu mogliśmy rozmawiać szlagwortami. Wsiąść do pociągu byle jakiego, prawda? Tylko było tych piosenek, ludzie zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie. Przecież to były piosenki pisane przez świetnych poetów, ale też były zawsze o czymś, ale też te szlagworty były długie. Wsiąść do pociągu byle jakiego, to jest bardzo długi wers. A teraz nie mamy takiej możliwości i dlatego słuchamy dużo polskiej muzyki współczesnej popularnej, ale bardzo niewiele z tego zostaje. To jeszcze te szlagworty, to jeszcze się w międzywojniu narodziły. Emanuel Szlechter, tutaj mi się przypomina. Szlechter, tak. Przede wszystkim. No, ale przepraszam, ale to co mówisz, to wynika też z tego, że często wokaliści są autorami tekstów i kompozytorami muzyki. I ta muzyka rzeczywiście jest w tej chwili bardzo uproszczona. Jest na 4 funkcjach, 3. To też wynika trochę ze światowej popularności. Jest krótka fraza i też nie sposób w ciągu tam 4 zmian akordów w kółko, bo to już powtarza, stworzyć coś, co jesteś w stanie zapamiętać, bo muzyka powinna mieć jakieś nagłe załamania, nagłe przewroty, nagłe zmiany kolorów. I wtedy jest coś takiego, że znowu zwracasz uwagę. To jest jak gdyby taki trochę, uważam, te dzisiejsze czasy, dzisiejsza muzyka przez to uproszczenie wszystkiego, łącznie i tekstów, i muzyki, traci, bo to nie zostanie na długo. Nie. Mam nadzieję, że wróci ten czas takich długich fraz, o czym wspomniałeś, szlagwortów, czegoś, co znowu podniesie. Bo nie wystarczy napisać tekstu po polsku. Ja bym sobie też bardzo tego życzył, oczywiście. Trzeba pisać muzykę po polsku. Nie tylko te teksty. A wielu naszych piosenkarzy dostaje gotowe tak zwane rybki muzyczne od publisherów swoich. Są zobowiązani, żeby je nagrywać. Ja między innymi dlatego właściwie w ostatnich latach się zupełnie już przestałem bawić pisanie tekstów piosenkarskich. Czasami jeszcze pisałem dla jakichś kolegów typu Łukasz Zagrobelny, którym się znamy z teatru. Ale te piosenki są narzucane im, a potem narzuca się tekściarzowi pisanie czegoś, co właściwie jest nie polską muzyką, jest to napisane ewidentnie po angielsku. Narzuca, znaczy to producent decyduje o tym? Wytwórnia płytowa. Tak, no. albo często też sam artysta chce wszystko, sam pisze. No tak. I przez to no, nie zleci tego profesjonaliście. Kilka zna akordów, gra na gitarze czy na keyboardzie na przykład. No i wychodzą z tego piosenki takie po prostu prostsze. No, nie chcę tego obrażać, ale rzeczywiście one są prostsze. I tutaj muzyka jest przeciwieństwem tego, o czym mówi Tomek właśnie, bo tutaj my tego nie upraszczamy. Przeciwnie, tutaj są szanse na to, żeby ta fraza była długa, żeby muzyka była bogata, żeby zmieniały się te kolory, żeby były napięcia różne. W muzyce bardzo ważne zbudowanie napięć. Jest taka zasada, no niekoniecznie musimy z nią zgadzać, że w muzyce poważnej się buduje długo napięcia i te uwolnienia są długie, a na przykład w jazzie są to krótkie napięcia, szybkie uwolnienia, ale w musicalu to jest właśnie podporządkowanie dramaturgii. I jednak jesteśmy przy muzyce, czy przy tym finalnym etapie, a cofamy się od razu do libretta, bo dramaturgia, tutaj jest kluczem, jest dramaturgia. Jeżeli libretto ma dobrą dramaturgię, te sceny są dobrze wymieszane, są pewne zasady. Ja mam to szczęście, że przetłumaczyłem wiele najlepszych libret w historii, co było dla mnie szkołą formy, jak to się pisze, prawda? I my się tego staraliśmy trzymać. No, wszyscy znamy musical, lubimy musicale. Nie było tu żadnego elementu naśladownictwa czegokolwiek, po prostu robimy swoje. I też ten tekst, on nie może się różnić, ten mój tekst podstawowy, nie może to być tak, że ta piosenka wyskakuje nagle z tego tekstu, troszkę jak diabeł z pudełka i zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. To wszystko musi być spójne. Też inaczej się pisze dialogi do formy dramatycznej, a inaczej to jest w książkach. Tu też pewna synteza obowiązuje, pewien skrót myślowy, pewna symbolika, która musi być połączona z piosenkami, więc jeżeli librecista nie potrafi pisać tekstów piosenek, to musi bardzo dobrze rozumieć swojego jakby tekściarza. Musi wiedzieć, czego się spodziewać i tak samo myślę, że to z drugiej strony musi wynikać to porozumienie, bo to wszystko musi być spójne. Akurat w przypadku Kopernika tak jest, że jeszcze reżyser ma też swoje 5 groszy. Sugestie jakieś, tak? Oczywiście, że zmienia mi piosenki, które już są napisane. Na próbie się okazuje, że słuchaj, tutaj trzeba bardziej, za wesoło to jest. Musisz to wysmucić, zmień to wszystko na mol, czyli to nie jest praca. Się zmienić w ogóle? Tak. I to nie jest coś, co się zamienia w 15 minut, tylko potrzeba na to kolejnych 2 dni. Więc to się wydłuża, ale rzeczywiście wchodzę z powrotem na tą próbę, już po zmienionej części piosenki, na przykład na molową tonację, na inny klimat, na inny kolor. Widzę, że to miało sens, co on mówi, więc on też ma taki rodzaj wyczucia i jesteśmy na etapie jeszcze nie dość, że prób, ale też tworzenia nieustannego, więc to jest też inspirujące dla wszystkich, dla aktorów też. I to jest bardzo cenne, ponieważ operując tymi musicalami zachodnimi, mamy licencję, wszystko jest gotowe, wszystko jest napisane, trzeba przetłumaczyć.